Aztán lett nagyon. Ugye vége lesz a sorozatodnak. Mikor lesz vége? Ja, amit néztek. Hát még van belőle. Nincsen sok, olyan 3-4 darab van. Hát elég az. Nem tudom, valami más van. Ők venni másikat? Na, ott fel kell valami. Hát, nincs is valami rendes sorozat. Régi, amit néztél. Mint régebben. Néztél valamit, amit régen volt? Régi sorozatot kell nézni. Most nincs meg a szobád kulcsa. Van pótkulcsom hozzá. Van, hát akkor bezártad rá. Ebbe. És mi van, ha megtalálja a kulcsomat, emelsz meg. Ha kint van. Két kulcsom tűnt el. Mindegyinek van pótkulcsa. Sem melegszik. Még fél tíz, se nincs 9 óra, 23. Hát nincs hideg. Ó, örülsz az meg. faszomra akarsz előzni. Mert nem szabadon be se állnia neki. Cigán megáll az izé. A közepén nem szabad megállnia. Nem volna szabad neki ott. Ott vannak fönn, még nem tolják le, ha elromlott. Kicsúzottál már is. De két oda mutatod már egy párszor. Mert tudnám. Meg besukni is be tudod. Staci! Hát Staci, hogy vagy?